I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. Зараз я вам покажу предмети, а ви мені покажете, де вони знаходяться. Зараз я вам покажу предмети, а ви мені покажете, де вони знаходяться. Show me where the envelope is. Покажіть мені, де знаходиться конверт. Покажіть мені, де знаходиться конверт. Show me where the key is. Покажіть мені, де знаходиться ключ. Покажіть мені, де знаходиться ключ. Show me where the razor is. Покажіть мені, де знаходиться бритва. Покажіть мені, де знаходиться бритва. Show me where the glass is. Покажіть мені, де знаходиться стакан. Покажіть мені, де знаходиться стакан. Show me where the pencil is. Покажіть мені, де знаходиться олівець. Покажіть мені, де знаходиться олівець. Show me where the phone is. Покажіть мені, де знаходиться телефон. Покажіть мені, де знаходиться телефон. Show me where the watch is. Покажіть мені, де знаходиться годинник. Покажіть мені, де знаходиться годинник. Show me where the scissors are. Покажіть мені, де ви бачите ножиці. Покажіть мені, де ви бачите ножиці. Show me where the comb is. Покажіть мені, де ви бачите гребінець. Покажіть мені, де ви бачите гребінець. Show me where the glasses are. Покажіть мені, де знаходяться окуляри. Покажіть мені, де знаходяться окуляри.